nga mama nanani natikali sengai moko orphelin mawana motema mingi mabanzo etikali sengai pasi je mawa etikali sengai bilembo elongi mongongo na yo mama mama yo yo pomaka sapoyeba Jésus-Christ, tu es parti, ça m'est dur à Dieu. Que ton cœur